lubię dresy, nie lubię skejtowskich ciuchów, takich skejtów jak widzę na ulicy, to zajebałbym takiego. Nie chce mi się słuchać, co tam ciągle paplasz. Sam się daplaj w swoim bagnie, przestań chlapać tu i tam. Nie namieszasz, choćbyś chciał, tylko się tu zagotujesz. Jesteś winien sobie sam, że tak licho wegetujesz. Wyłącza ci w głowie jak radio, nie nadajesz na podobnych falach. Zbyt często mijasz się z prawdą, więc zadaję tu sobie pytania. Czy jesteś po prostu tak głupi, że plujesz tu zawsze pod wiatr i stoisz tak cało pluty? I nie martw się, to tylko twarz, straciłeś się przecież nie raz, nie dwa, sam nie wiesz ile traciłem przez ciebie tu czas i hajs też dobiłem. Choć często dość mądrze kręcisz, nie będziesz jak wielki Gatsby. Być może podobnie skończę, teraz się pierdol tak przy okazji. Nie chce mi się słuchać, co tam ciągle paplasz. Sam się taplaj w swoim bagnie, przestań chlapać tu i tam. Nie namieszasz, choćbyś chciał, tylko się tu zagotujesz. Jesteś winien sobie sam, że tak licho wegetujesz. Długa, także bijesz każdy rekord. Prawdomówny, tak jakby wystrugał cię Geppetto. Toniesz w studni kłamstw i długach, przydałby się detoks. Zaufania bardziej godny byłby rzut monetą. Fetor zostawiasz, gdy się pojawiasz obok, nawet na chwilę. Nie mam zamiaru udawać, że zabawa z tobą nie jest na siłę. Uwierasz jak krawat, a to nie jest korpo. Mordo, znów źle trafiłeś. Być z nami przywilej, którego ty nie masz, więc trzymaj na bilet i tyle. Nie chce mi się słuchać, co tam ciągle paplasz. Sam się taplaj w swoim bagnie, przestań chlapać tu i tam. Nie namieszasz, choćbyś chciał, tylko się tu zagotujesz. Jesteś winien sobie sam, że tak licho wegetujesz. To na pewno kupimy. No mają mikrofony, no co? Zawodowe rzeczy. Tak, witamy państwa. Dobry. Hello. Hello. I want buy microphone. You're not American. What country you're from? From Poland. From Poland. Poland. Zakopany. Yo, Sławomir spierdala i że tak. Zakopanem, Zakopanem, la la la la. Znalazłem stówkę pod Nosalem, la la la la.